of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Ster. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Dat onze Wopke Hoekstra nu in het rijtje Elton John, Tony Blair, Ringo Starr en Claudia Schiffer en Shakira staat, daar hoeft hij zich toch niet voor te schamen. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog op deze zondagavond. Ja, met Wilco Boom praat ik verder over de perikelen van Wopke Hoekstra en ook die van Ankie Broekers-Knol. En in Italië kiezen ze vandaag en morgen hun burgemeesters. En dat is een mooi moment om de politieke barometers in de maatschappij te steken. En de muziek van Monteverdi's tweede opera, Ariane, ging bijna helemaal verloren. Maar nu is er nieuwe. Krijn Koetsveld brengt de opera op de planken. En Ingmar Heitse is er weer met de nieuwe poëzierubriek. Hij ging op zoek naar gedichten over vertrouwen in de politiek. Nou, dat lijkt mij een geweldig thema voor vandaag. Eerst zondag 3 oktober. Eerst maar eens het nieuws van vandaag. Media in binnen- en buitenland schrijven over de Pandora Papers, een enorme lading gelekte financiële documenten over schimmige belastingconstructies van bekendheden en wereldleiders. Het gaat om bijna 12 miljoen documenten van trustkantoren. Dus zij beheren brievenbusbedrijven in belastingparadijzen. In Nederland zijn de dossiers doorgespit door journalisten van Trouw, het Financiële Dagblad en Investico. En die hebben we van A tot Z doorgenomen op alles wat een beetje met Nederland te maken heeft. Ja, en we hebben het al gehoord. De namen van demissionair minister Hoekstra van Financiën dook daarbij op. Nou, we zagen dat hij in een brievenbusfirma investeerde op de Britse Maagdeneilanden met zo'n 40 andere investeerders. En daar zitten hele grote namen tussen uit het Nederlandse zakenleven. Hoekstra verkocht zijn belang voor hij minister werd en benadrukt dat hij niet wist dat de firma op de Maagdeneilanden was gevestigd. Maar, zegt een van de onderzoeksjournalisten, het is sinds een aantal jaar echt een controversiële plek. We proberen er vanaf te komen. We treffen allemaal maatregelen om te zorgen dat die paradijzen ophouden te bestaan. En ondertussen zat de minister van Financiën daar tot voor kort. Een zelfverklaard matchfixer zegt in de NOS-podcast Gefixt dat wedstrijden in de beloftencompetitie de afgelopen jaren zijn beïnvloed. Hij beweert dat hij onder andere voetballers van Jong RKC heeft omgekocht. Ja, de winst voor mij was gewoon rond de 20-30. Je hebt op die wedstrijd 20 à 30.000 euro gewonnen. Ja. De beloftencompetitie is volgens de KNVB inderdaad kwetsbaar voor matchfixing. Het zijn natuurlijk vaak jonge spelers die nog geen hoge salarissen verdienen, die makkelijk benaderbaar zijn, waar weinig publiek bij is, weinig toezicht. De Voetbalbond vindt dat er onderzoek gedaan moet worden, en wel door de politie. Wij hebben niet de opsporingsmiddelen om dat te doen. En daar zou het wel zo goed zijn als de autoriteiten, het Openbaar Ministerie, de politie, daar verder onderzoek zou doen. In Frankrijk overleed de omstreden zakenman, politicus en voormalig Olympique Marseille-eigenaar Bernard Tapie. Onder hem veroverde de voetbalclub titel na titel. Maar eind jaren 90 leek zijn geluk op. Je connais depuis plusieurs mois des difficultés, des moments durs, douloureux, difficiles pour moi et pour mes amis et ma famille. Hij kreeg te maken met fraude en omkopingszaken. En een matchfixing-schandaal kostte zijn club Olympique Marseille de landstitel. Toch herinneren ze zich daar Tapie vooral om zijn prestaties. Merci Tapie! Merci Tapie! Tapie, ça a été un grand monsieur pour moi. Il m'a fait vibrer comme il a fait vibrer des membres de ma famille. Et ce jour-là, on ne pourra jamais l'oublier. Adieu, Tapie. En een week na de invoering van de coronapas werd in Amsterdam gedemonstreerd tegen het coronabeleid. Het is toch een vorm van scheiding. Twee mensen toch apart zetten, de een wel, de ander niet. En ik vind dat kan gewoon niet. Vooral de QR-code moest het ontgelden. Ik denk dat onze overheid ons niet serieus neemt. Dus ze behandelen ons alsof we stoute kinderen zijn. Terwijl iedereen wil het beste voor elkaar. En ik geloof gewoon niet dat dat begint met inperk van vrijheid. Deze betoger wil van de coronapas af, zodat ze weer naar de bioscoop kan. Ik drink niet, ik rook niet, ik gebruik geen drugs. Ik heb geen internet, ik heb geen televisie. En het enige waar ik belang bij heb, is bij de bioscoop. Dat is mijn enige uitje. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En in de krant vanmorgen staat ook nieuws. En die kranten zijn alvast gelezen door Sid van der Linden. U hoorde al over de Pandora Papers. Morgen zullen voorpagina's wereldwijd in het teken staan van die onthullingen. Wie heeft wat voor financiële constructies opgezet via belastingparadijzen? De namen van honderden wereldleiders en politici worden genoemd. Het gaat onder andere om vastgoedtransacties van de koning van Jordanië, de premier van Tsjechië en Tony Blair en zijn vrouw. De documenten zijn gelekt naar een internationale groep journalisten. De Nederlandse media Trouw, het Financieel Dagblad en Investico doen er ook aan mee. Ze hebben morgen uitgebreide analyses over demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra. Daar praat ik zo over verder met Wilco Boom. Alle kroegen moeten om middernacht dicht en dat zorgt in de krappe binnensteden van het land voor een enorme piekdrukte op straat. NRC is op reportage in Groningen en ziet een joelende, schreeuwende massa van duizenden mensen door de kleine straatjes van de stad trekken vanaf een paar minuten over 12. Op de Grote Markt ging het de afgelopen weken vaak mis met de stadsbussen die door het uitgaanspubliek moeten. Er werd tegen die bussen geschopt en geslagen. De vervoerder laat de 4 buslijnen vanaf deze week na 11 maar om de Grote Markt heen rijden. Veel aandacht was er voor artiesten die niet op wilden treden vanwege de coronapas. In het AD de verhalen van artiesten die wel weer op het podium staan. Daar is veel blijdschap. Cabaretier Lisa Loep moest bijna huilen van geluk bij het zien van een goed gevulde zaal. Musicalacteur Stanley Burleson is ook blij dat er weer volle zalen zijn. Hij vindt de groepsdynamiek in zo'n zaal iets magisch hebben. Hij werd vorig weekend verblind door het licht, maar hoorde het publiek tekeer gaan. Ik zal niet zeggen dat ik verslaafd ben aan dit gevoel, zegt hij, maar ik heb het wel gemist. Grote kans dat u deze zomer een tekstvliegtuigje in de lucht heeft gezien. Het aantal vluchten met zo'n reclamesleep is verdubbeld dit jaar. De Telegraaf heeft gesproken met aanbieders van dit soort vluchten. Aan het begin van het jaar werden ze veel geboekt om mensen te feliciteren, omdat feestjes niet door konden gaan vanwege corona. De krant noemt het Twitter voor rijke mensen. Later merkten de piloten dat de teksten steeds vaker politiek werden. Ga eens regeren, kleuters, was onlangs boven het Binnenhof te lezen. Een tekstvliegtuigpiloot vergelijkt het met de jaren 80. Toen had je maatschappelijke onvrede over kernbommen en vloog hij veel met teksten over dat onderwerp. En tegelijk zou hij niet met alle teksten vliegen. Zo'n sleep is een soort krantenkop, zegt hij. Je moet je sociale antennes gebruiken om te beoordelen of het door de beugel kan. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Admiral Freebie zong Coming of the Light. Ja, we gaan naar Den Haag. Wilco Boom, goedenavond. Goedenavond, Mieke. Ja, twee bewindslieden vandaag in het nieuws. We hoorden het al uitgebreid. Hoekstra heeft, voordat u minister werd, jarenlang een belang gehad in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. En demissionair staatssecretaris Broekers-Knol heeft vandaag spijt betuigd van haar uitspraken over Afghanen. Want dat interview leidde nogal tot felle reacties. Interview in AD van afgelopen zaterdag. Eerst maar eens even over Hoekstra. Wat heeft hij gedaan? Ja, volgens een publicatie van Trouw, het Financiële Dagblad en onderzoeksplatform Investico, en die baseerden zich dan weer op 12 miljoen gelekte documenten van trustkantoren, de Pandora Papers. Nou, volgens die publicaties heeft Hoekstra, voordat hij minister werd, jarenlang een financieel belang gehad in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. En dan denken we natuurlijk allemaal meteen aan belastingontwijking. Ja. En die brievenbusfirma waar Hoekstra in zat, die investeerde in een safaribedrijf in Oost-Afrika. En een week voor die minister van Financiën werd, deed Hoekstra dit pakketje van de hand. Ja, wat is er mis mee? Nou, strikt genomen niks. Het is legaal, dus het mag. En hij deed het ook van de hand voordat hij minister werd. Een week voordat hij minister werd. Dus ook dat zou allemaal correct geweest zijn. Maar ja, aan de andere kant, Hoekstra werd als minister belast met het bestrijden van belastingontduiking en belastingontwijking. Dat is nu eenmaal de taak van de minister van Financiën. En tegen die achtergrond is het natuurlijk wel bijzonder dat hij zelf geïnvesteerd had in een brievenbusfirma op de Maagdeneilanden. Dat soort bedrijfjes zit daar meestal niet omdat ze dolgraag belasting betalen. En ik heb er het verkiezingsprogramma van het CDA nog eens op nageslagen. En dan vooral het programma van 2017, want dat is best pikant. Dat is onder leiding van Hoekstra geschreven, die toen senator was, Eerste Kamerlid. En dat programma is heel scherp over belastingontwijking. Er staat bijvoorbeeld dat het CDA lege brievenbusfirma's wil aanpakken en waar nodig de regels wil aanscherpen om misbruik tegen te gaan. Wat is de reactie van Hoekstra? Nou, hij reageert op Twitter en daar meldt hij dat het ging om een investering die hij al in 2009 had gedaan in een beginnend bedrijf in ecotourisme in Afrika. Het bedrijf was van een vriend van hem. Het ging volgens Hoekstra om een bedrag van ruim 26.000 euro. Hij zegt ook dat hij de aandelen heeft verkocht voordat hij minister werd en dat hij de investering altijd heel keurig heeft opgenomen in zijn belastingaangifte. En de waardevermeerdering bij de verkoop van het pakketje, een kleine 5.000 euro, heeft hij naar zijn zeggen overgemaakt naar een goed doel in Nederland, namelijk wetenschappelijk onderzoek naar kanker. En voor zijn aantreden als minister zou hij ook de landsadvocaat hebben geïnformeerd. Mm. En daarmee ook toenmalig formateur Rutte. En hij erkent tenslotte ook nog dat hij zich beter had moeten verdiepen in waar die brievenbusfirma was gevestigd. En daarmee suggereert hij dus dat hij niet wist dat dat bedrijf op de Maagdeneilanden zat. En hoe wordt er verder gereageerd in Den Haag? Nou ja, de VVD die reageert eigenlijk niet. En de hele demissionaire coalitie eigenlijk niet, afgezien van het CDA. En de woordvoerder van die partij benadrukt dat het allemaal volgens de regels was. Yeah. En dat het een bedrijf zonder winstoogmerk was. En dat Hoekstra tijdig van die aandelen afstand heeft gedaan. Ja, uit de oppositie komen natuurlijk heel andere geluiden. Volgens Wilders stinkt het aan alle kanten. Volgens Marijnissen van de SP is het geen verrassing dat de elite zo opereert. Nijboer van de PvdA stelt dat een constructie via de Maagdeneilanden de naam van Nederland als belastingparadijs bevestigt. En Klaver van GroenLinks die eist dat de onderste steen boven moet komen. Oké, nou, dat zal ongetwijfeld morgen vervolgd worden. Dan Ankie Broekers-Knol. Waar heeft zij spijt over betuigd? Ja, je noemde het al. Ze liet zich interviewen door het Algemeen Dagblad van zaterdag. Het was een geautoriseerd interview, dus ze heeft vooraf ingestemd met haar citaten. En in dat interview zei ze dat er misschien wel 100.000 vluchtelingen uit Afghanistan naar Nederland willen komen. En ook dat dit een enorme brain drain zou betekenen. Dus het vertrek van heel veel slimme mensen en dat het niet goed zou zijn voor het land. Nou, en dat is hetzelfde argument dat de Taliban gebruiken om mensen tegen te houden die het land willen verlaten. Nou, het interview leidde tot hele harde reacties uit de Tweede Kamer. Boswijk van het CDA noemde het echt onzin om over 100.000 vluchtelingen te spreken. Belhaj van D66 noemde de uitspraken afschuwelijk. En Boswijk en Belhaj zijn dus ook van demissionaire regeringspartijen. Katy Piri van de PvdA noemde Broekers hersenloos en harteloos. Ja, en vandaag laat Broekers, die kennelijk toch geschrokken is van die uitspraken en van die reacties, weten dat ze het allemaal niet zo bedoeld had. Dat ze zich zorgvuldiger had moeten uitdrukken en dat ze betreurt dat ze dat niet heeft gedaan. En is nu de kous af met deze excuses, of denk je dat dit nog consequenties voor haar heeft? Nou, dit weekend doet me een beetje denken aan vorig weekend, toen er van alles was met Keizer en Kaag. Oh, ja. En als je nu het hele slagveld overziet, Hoekstra van het CDA ligt onder vuur, Broekers van de VVD ligt onder vuur. Afgelopen week was het Kaag van D66 die onder vuur lag, onder andere door het gespin van haar woordvoerders over informateur Remkes die te veel gedronken zou hebben. Het klinkt misschien een beetje cynisch, maar ik vermoed dat deze partijen er eigenlijk geen van alles baat bij hebben om dit hoog op te gaan spelen. Want ja, komende week moet de formatie eigenlijk eindelijk gaan beginnen, met de ChristenUnie nu erbij. En het is vast ook geen toeval dat de woordvoerders van VVD, D66 en ChristenUnie vanavond allemaal onbereikbaar waren. Mm. Ja, dinsdag debatteert de Kamer over de voortgang van de formatie en het aanstellen van nieuwe informateurs. En dan weten we zeker of het rumoer van dit weekend nog een gevolg gaat krijgen, Mieke. Oké, dankjewel. Wilco Boom. Simply Red was dit met Sunrise. Vandaag en morgen gaat Italië naar de stembus voor lokale verkiezingen. In Rome is correspondent Helene de Haans. Goedenavond, Helene. Goedenavond. Hoi. Goedenavond. Hoi. Ja, Italië heeft sinds ruim een half jaar een regering onder leiding van Mario Draghi, hè, de voormalig baas van de Europese Centrale Bank. Regering van Nationale Eenheid. Waarom was dat eigenlijk nodig, die Nationale Eenheid? Ja, die regering is in februari aangesteld, inderdaad. Toen Italië in een totaal dieptepunt was beland. Het was het einde van de tweede lockdown toen. He, de economie zat in het slop. Mensen hadden heel weinig hoop meer over het algemeen, over de toekomst van hun land. En toen heeft president Mattarella dus Draghi uitgekozen. Een soort superheld in maatpak, zo werd hij gezien door veel Italianen. Om het land te verenigen. En Draghi die heeft er bijna alle partijen in de Italiaanse politiek bijgesleept. In één regering om samen een poging te doen om dat land te herstellen, er bovenop te brengen. Ja, en nu komen die lokale verkiezingen eraan, hè, vandaag en morgen. En gaan die ook iets zeggen over de landelijke regering? Ja, dat is wel de verwachting. Dat is wel de verwachting. Draghi zelf die heeft geen politieke partij, geen politieke kleur. Dus die kan niet afgerekend worden in deze verkiezingen. Maar andere partijen natuurlijk wel. En bijvoorbeeld wat je ziet is dat de Lega van Matteo Salvini, die rechtse partij die een enorme opmars aan het maken was al jarenlang, dat die wel eens afgestraft kan gaan worden voor die regeringsdeel. Salvini moet nu compromissen sluiten met linkse partijen. Bijvoorbeeld over die coronapandemie. Die veel strenger wordt toegepast dan in. En een deel van zijn electoraat is het daar zeker niet mee eens. Dus het zou zomaar kunnen dat bij deze verkiezingen, een aantal maanden geleden was Salvini nog in een soort overwinningsroes. Had hij voorspeld dat zijn partij alle vijf grote steden die er te winnen zijn met dit burgemeesterschap, dat die allemaal naar de Lega zouden gaan. Maar dat is veel onwaarschijnlijker geworden nu, precies door die regeringsdeelname. Ja, maar goed, Draghi is dus nog wel heel populair bij de Italianen, begrijp ik? Ja, Draghi zelf die is heel populair. En dat is eigenlijk opvallend dat een regering die is aangetreden en eigenlijk super vergaande maatregelen neemt, die er eigenlijk flink doorheen drampt met die maatregelen. Als je kijkt naar de coronapas, die wordt veel harder hier ingezet dan in Nederland. En als we kijken wat het daar al voor verzet oplevert, dan is het toch heel opvallend dat Draghi met datzelfde beleid en nog een vergaander beleid wel heel grote populariteitscijfers scoort. Hij is nu bij 66% van de Italianen zijn het eens met zijn beleid. En Italianen zijn het niet snel eens met politici. Dus naar Italiaanse standaarden is dat een erg goede score voor Draghi. Dat is precies twee derde is het, hè? Jij zei al, hij voert een strenge coronabeleid. Ik begreep dat ook ongeveer datzelfde percentage voor algemene vaccinatieverplichting is, hè? In Italië. Klopt dat? Ja, dat klopt. Precies. Dus wat er nu is. Oh ja, sorry. Maak je vraag af. Nee, ik vroeg me af hoe het daar ging. Want ja, Italië, dat is natuurlijk een land. Toen het begon met die corona-ellende was Italië enorm in het nieuws. Dus het is een land wat interessant is om te volgen. Hoe gaat het daar met de vaccinatiegraad bijvoorbeeld? Ja, het gaat eigenlijk voorspoedig. Er is nu volledig gevaccineerd is bijna 80% van de volwassen bevolking. Of bevolking boven 12. Dus dat gaat voorspoedig. Maar de regering mikt hoger eigenlijk. Ze willen naar 90 op korte termijn. En dat is de reden waarom ze die coronapas bijvoorbeeld heel sterk inzetten. Mensen moeten hem vanaf 15 oktober zelfs op hun werk tonen. Dus je mag niet gaan werken als je niet getest of gevaccineerd bent. Dus het gaat, de grote meerderheid van de Italianen is het eens met dat rigide beleid, die rigide aanpak van Draghi, van we gaan korte metten maken met dit virus. We gaan het achter ons laten met strenge maatregelen. Ja, 66% is daarvoor. En met zo'n streng beleid heb je altijd mensen tegen. En dat is dan een derde van de Italiaanse bevolking. Ja, nou ja, goed. We hebben vandaag in Nederland, in Amsterdam, weer een grote demonstratie gehad. Maar dat zien we dus niet in Rome, zo'n demonstratie van die omvang. Veel minder, veel minder. Ik was vorige week op reportage in het noorden van het land. En daar heb ik wel mensen gesproken die tegen die coronapas waren. Op principiële gronden eigenlijk. En zij hadden wel lokale acties gepland. Maar van die massale stakingen zoals wij vandaag in Amsterdam hebben gezien, dat komt hier niet van de grond. Eigenlijk, ook omdat de vakbonden zijn voor, het grote deel van de bevolking is voor. En het lukt de tegenstanders niet echt om zich te verenigen in die zin. En over het algemeen denk ik dat Italianen iets meegaander zijn qua volkscultuur ook. Okay. Dat zij iets meer het collectieve belang dan het individuele belang voorop stellen in deze crisis. En dan economisch. Nederland is daar behoorlijk goed uitgekomen uit die crisis. De economie is hier weer booming. Hoe gaat dat in Italië? Ja, minder goed, minder goed. Ik zei het net al, die regering van nationale eenheid die was nodig, precies omdat de economie ook zo sterk in het slop zat. Naar verwachting loopt de schuld hier, de nationale schuld, dit jaar op tot 155%. Historisch hoog aantal en andere indicatoren. Ook de jeugdwerkloosheid is opgelopen tot 33%. Dus 1/3 van de Italiaanse jongeren heeft geen baan op dit moment. Dus er is werk aan de winkel voor Draghi en die regering. En dat merk je aan alles, dat die doorzet en dat die eigenlijk onversaagd doorgaat. Ja, daar schrik ik wel van. Jeugdwerkloosheid zo hoog, dat is wel een slechte indicator. Even naar jouw stad, hè, Rome. 5 jaar geleden werd daar een nieuwe burgemeester benoemd, Virginia Raggi. Van de toen heel populaire populaire vijfsterrenbeweging. Hoe heeft zij het gedaan eigenlijk de afgelopen 5 jaar? Dat is moeilijk te beoordelen en dat hangt er ook sterk vanaf aan wie je het vraagt. De grote meerderheid van de Romeinen is teleurgesteld in haar. En dat heeft veel te maken met expectation management, naar mijn inzien. Want zij heeft, toen ze aantrad, van alles beloofd. Zij is lid van die vijfsterrenbeweging die 5 jaar geleden furoren maakte. Alles zou gaan veranderen, door corruptie uit het systeem zou halen. Dat zijn nogal beloftes, zeker in een stad als Rome. De grootste gemeente van Europa is dat. En het ging daar gewoon al heel slecht 5 jaar geleden. Die vuilniscrisis waar we nu nog steeds last van hebben, die was er toen al. Er zaten toen al gaten in de wegen. Het openbaar vervoer was toen al slecht. Alleen Raggi had beloofd dat ze daar iets aan zou doen. En wat zij zegt is, ik heb nu schoon schip gemaakt. Ik kan nu vanaf nul beginnen. Laat mij nog 5 jaar burgemeester zijn. Dan ga ik het beter maken. Maar Romeinen, ik heb nog niet veel Romeinen gehoord die bereid zijn haar die kans te geven. Nee. Nou ja, ik heb een filmpje gezien dat een zwijnenfamilie vrolijk door de stad wandelt. Ja, dat is ook wel een beeld wat absoluut de burgemeesterscampagne bepaald heeft. En Raggi zal er niet blij mee geweest zijn dat die dieren net de afgelopen maanden besloten om Rome onveilig te maken. Nee, en ik denk maar dat heeft dus wel te maken met die afvalscrisis en het feit dat zij voedsel vinden in de stad. Ja, nee, dat snap ik. En dan gaat er ook nog vandaag een oude brug in vlammen op. Dat was geen beste reclame. Nee, staat symbool voor de slechte infrastructuur. Ja, dat is lastig te zeggen. Nee, dat die brug kon afbranden, dat is geen goed teken. En waarschijnlijk was die ook verouderd. Maar er is meer onderzoek nodig, ook naar wat die brand nu precies heeft veroorzaakt. Dus daar durf ik nu nog geen finale uitspraken over te doen. Op zijn zachtst gezegd is het een ongelukkige timing voor Raggi. Want mensen mogen morgen ook nog naar de stembus. En zij heeft natuurlijk op dit moment echt geen behoefte aan verhalen die negatief afstralen op de infrastructuur van Rome. Nee, ik zag ook dat zij niet echt inging op een vraag hierover. Ze liep gewoon weg. Ja, ze deed alsof ze beledigd was. Ze was waarschijnlijk ook beledigd. Ja. Maar het is natuurlijk ook handig voor haar om daar op die manier... Het zag er niet sterk uit, laat ik het zo zeggen. Nee, precies, precies. En Virginia Raggi heeft wel sterke momenten gehad, hoor. We moeten haar niet afdoen als iemand die alles heeft laten gebeuren. Rome is een ontzettend ingewikkeld stad. En het afvalprobleem is een ontzettend ingewikkeld probleem. Zij heeft zeker dingen voor elkaar gekregen. Alleen misschien heeft ze nog meer dingen niet voor elkaar gekregen. En ik weet niet of dat meer zegt over Raggi of over Rome. Nou, we zullen zien hoe het afloopt. Morgen dan kan er ook nog gestemd worden. Dankjewel, Helene Daens in Rome. Anne-Sophie van Otter en zij zong Lamento. Dat komt uit een opera van Monteverdi, de opera Ariane. En van die opera gaat een totaal nieuwe moderne versie in première in het Muziekgebouw in Amsterdam. En bij mij in de studio is Krijn Koetsveld, want hij is namelijk de dirigent. Hartelijk welkom, Krijn. Dankjewel. Ja, Monteverdi. Zometeen gaan we meer praten over die Ariane. Eerst maar even over Monteverdi. Niet iedereen weet dat. Eerste operacomponist wordt hij genoemd, hè? Orfeo. Ja, hij is bijna de eerste operacomponist, want voor hem zijn er al wat experimenten geweest. Ja. Maar we beschouwen Monteverdi in 1607 met het opvoeren van de Orfeo als de eerste opera. Wat was het toen zo revolutionair? Revolutionair was dat ze verlaten de meerstemmigheid. En op een gegeven moment wordt het door inspiratie van mensen, die noemen we de kameraden uit Firenze, denken ze na over hoe de kunsten zich zouden moeten ontwikkelen. En met name de muziekkunst. Dus die vijfstemmigheid waar iedereen door elkaar praat, laten we het individueler maken. Dan zetten we er een basso continuo, dus een begeleidingsgroep op. En laten we één persoon een mooi verhaal vertellen. En natuurlijk de verhalen in de renaissance. Ze keken natuurlijk terug naar het Griekse drama. Dus er waren verhalen voorhanden. En dat ontstaat aan die hoven. Je moet je voorstellen, bijvoorbeeld in Mantua, waar die Orfeo dan klonk, maar ook in de andere hoven, bij feestelijkheden wilden ze laten zien hoe machtig, hoe rijk, hoe cultureel ze waren. En er was zo'n spektakel, want dat werd het, die opera. Het was niet alleen een beetje zingen en een beetje spelen, maar het was dans, het was speciale effecten. Ze haalden alles bij om maar te imponeren. Ja, maar goed, hij creëerde dus eigenlijk een vorm waarin ook mensen zingend met elkaar konden in gesprek konden gaan. Hè? Ja, toevallig had ik het hier vlak daarvoor had ik het met iemand erover. Dat is natuurlijk heel bijzonder, hè? Dat je zingt en je hebt lief, je gaat dood en je zingt nog steeds. Ja. Maar ja, dat is deze kunstvorm is zo bijzonder omdat spel en muziek gaat elkaar versterken. Als het goed is, gaat het elkaar versterken. En een regisseur doet er dan nog een schepje bovenop om dat nog duidelijk te maken ook. Maar goed, Monteverdi, de eerste dus, Orfeo, heel bekende opera, 1607. Tweede opera, Ariana, maakte hij een jaar later. Dat gaat terug op een Griekse mythe, hè, over Ariana, die Theseus helpt om uit het doolhof te komen. Hè, die draad van Ariadne, ze geeft hem een kluwe wol mee. En ze zegt, nou, op die manier kan je er weer uitkomen. Hij zou met de trouwen, maar ja, hij laat erachter. Ja, dat is natuurlijk afschuwelijk. Dat is vreselijk. Ja, en dan, wat we net hoorden, Dat is dan te horen, die lamento, die jammerklacht, die weeklacht. Van, ai, je hebt me in de steek gelaten, de rotzak. Je hoorde dat het een ongelooflijk populair stuk geworden, ook in die tijd. Het is eigenlijk meteen sloeg dat in als een bom. Dat je op deze manier, dus die ene stem, dat heb je net gehoord, hè, die ene stem met die simpele, relatief simpele begeleiding, dat je zo emotie om kon zetten in klank. En ook in zijn tijd ontdekten ze dat. Dat is de reden geweest waarom die lamento, die is eindeloos herdrukt. Die heeft zich verspreid door heel Italië, heel Europa. En Monteverdi realiseerde zich dat het zo populair was. Hij heeft er ook een vijfstemmige versie van gemaakt. Dat komt dan in zijn boek van Madrigalen komt dat terecht. Alleen het tragische is dat naast het libretto van Rinuccini, van de muziek is weg. De rest van de muziek is verdwenen. Helemaal verdwenen. Behalve dus dat momento. Behalve dat ene stuk. En ik denk daar wel eens over nadenken. Hoe is het in godsnaam mogelijk? Want het is in 1640, dus wat jaren later, is het in Venetië. Weten we, het affiche hebben we nog. Is het nog een keer opgevoerd. Maar in die tijd dacht men helemaal niet na over bewaren. Over musea. Over laten we dat goed registreren. Zodat de volgende generatie daarvan weet. Monteverdi gaat dood. En 10 jaar later vind je nergens meer Monteverdi in Italië. Die naam die sterft uit, zou je kunnen zeggen. Je kan mij niet wijsmaken dat je toch niet hoopt dat er ooit eens een keer iets van opduikt. Zoals je weet kom ik wel eens in Italië. Ja. Ik kijk altijd nog in een oude kast van misschien ligt het hier. Nee, maar dat weet je toch niet? Er worden wel vaker vondsten gedaan. Ik hoop het van harte. Maar goed, de enige muziek is dus die lamento. Maar die lamento die heeft een enorme furore gemaakt. Hè? Ja. nog tot op de, alle beroemde sopranen hebben die volgens mij gezongen. Ja, maar ik denk ook dat het misschien wel een van... Nou, laten we het in de categorie van een van de mooiste lamenti zetten. En natuurlijk kende ik en kenden wij dat stuk. En toen bedachten wij ooit in een meeting met wat mensen brainstormende wijs... wat zullen we doen met ons ensemble, wat zullen we net gaan doen? En toen kwam Lamento langs en toen heb ik gezegd... die Lamento, die opera, die is er niet meer. Nou, ik heb daar wat over gelezen. Maar de tekst is er nog wel. En de tekst, Rinuccini, de tekstdichter, dat is helemaal wel bewaard gebleven. Ook omdat hij in die tijd was hij populair. En het werd gedrukt, zodat ook andere componisten... van zijn teksten gebruik konden maken. Daardoor hebben wij die hele tekst. Dat hele libretto hebben wij nog. En toen zijn we gaan nadenken van wat zouden we dan nu, vandaag, de dag kunnen doen... om deze tekst te gebruiken, recht te doen aan de muziek van Monteverdi. Niet aan een componist vragen om Monteverdi-muziek na te maken... want volgens mij moet je daar niet aan beginnen. Er zijn een aantal componisten in de wereld, daar moet je van afblijven... als het gaat over afmaken of namaken, want dat lukt niet. Mozart Requiem is ook nog steeds niet gelukt, ondanks alle pogingen. Dus dat hebben we meteen naast ons neergelegd... en toen hebben we Florian Magnus Meyer, een geweldig talent als componist... hebben we gevraagd, kan je nou iets maken? Met muziek van Monteverdi. We hebben er overigens muziek van Monteverdi bijgedaan. Dus niet alleen Lamento, maar uit het zesde boek van Madrigalen hebben we een groot stuk. Madrigalen zijn liedjes. Ja, we zijn eigenlijk gewoon werkelijke liedjes. Nee, okay. Ja, gewoon werkelijke liedjes. Dus deze muziek heb je. Ga daar nou eens een contrapunt bij zetten. Ga er iets bij zetten wat erbij past. Dus ga niet proberen na te doen. Dat heeft hij ook niet gedaan. Nee. Wat hij heeft gedaan is een aantal van die stukken opnieuw geïnstrumenteerd. Dus de begeleiding van Monteverdi heeft hij aan instrumenten gegeven. Zowel zeg maar, de klassieke instrumenten die je verwacht bij Monteverdi. Dus de theorbe, het klaverzimbel, de gamba. Theorbe is zo'n snaarinstrument wat zo heel lang met zo'n lange hals. Ja. Maar er gaat ook een oet meespelen. Want er komen ook Arabische klanken langs. Er gaat een tabla, een soort slagwerk. Slagwerk komt erbij, er komt een trompet bij, er komt een fagot bij. Maar wat hebben jullie met het verhaal gedaan? Want wat hebben jullie van die treurige Ariane of Ariadne gemaakt? Ja, nou, ook een historisch aspect. Hè. Ik las dat Rinuccini, toen dat bezig was... toen zei iemand, een tijdgenoot, zei... dat is toch wel een beetje droog en zo, haal er eens wat bij. Dus hij had zich laten inspireren op Ovidius. Toen heeft hij daar van alles en nog wat bij gehad. En uiteindelijk werd dat stuk maar groter en groter en groter. Dat werd voor onze tijd onmenselijk groot. Allerlei dingen erbij gehad om maar, voor die tijd een plezante voorstelling te maken. We hebben dat eigenlijk weer ingekookt. We hebben gezegd, laten we nou het belangrijkste eruit halen. Aan de ene kant is het leed van Ariane, die vrouw. En die Theseus, die denkt dat hij ermee wegkomt. Theseus keert dan terug naar Naxos, waar hij haar verlaten heeft, op het strand. Keert dan terug en die denkt dan van, nou... We gaan het even goed maken. Zeggen, dat is een foutje. Bedankt of zo. Wat wij dan zeggen. Van wat zou nou. Wat is nou die moderne. Die vrouw van toen. Is dat alleen maar het slachtoffer? Of zegt die moderne vrouw tegen Theseus. Dank je de koekoek. Natuurlijk vond ik het vreselijk. En natuurlijk was ik in een diep verdriet. Luister maar naar mijn lamento. Maar ik laat mij niet door jou. En ook niet door de zogenaamde lotsbestemming van de goden. Daar laat ik me niet door ringeloren. Ik kom eruit als een sterke vrouw die haar leven weer opgepakt heeft. Dus jullie hebben er eigenlijk een feministische draai aan gegeven? Ja, dus een eigentijdse feministische draai. Ja, zeker. Ja. Laten we eens even luisteren. We hebben een klein stukje van die muziek. Het is een stukje van de repetitie, denk ik. Even, de repetitie, aardig is dat Falco Verloon, tenor, zingt hier een stukje uit het gedicht van Kloos. Want we wilden de lijn van toen naar nu maken. Toen kwamen we Kloos tegen en dit is het gedicht van Kloos, wat je nu net hoorde. Ja, maar dat vond ik nou eigenlijk een beetje gek. Waarom Kloos? Omdat hij prachtige sonnetten heeft geschreven. Ja. Monteverdi was gek op sonnetten. Hebben er wel meer mooie sonnetten geschreven. En toen dachten wij, een Nederlander, als je een Nederlander sonnet denkt, dan denk je toch, jij ook, hè, toch denk je al gauw aan Kloos. klooster. Ik vind het fascinerend. Ja. Overigens vond de dramaturg dat ook fascinerend. Ja. Dus Siebrand van der Werf heeft gezegd, dat gaan we erin doen. Vind je dat goed? Dat hebben we in prachtig Italiaans laten vertalen. En dan vindt het ook, daarin is dat gevecht van die Theseus, want hij is daar Theseus, dat gevecht van die Theseus, in mij zit een god, hè, dus die goden om mij heen bepalen mij. Maar ik ben zelf die god, dus ik kan het zelf doen. Ik ben het god in het diepst van mijn gedachten. Dat is de beroemde eerste regel van Kloos. Ja. Dus laten we zeggen, die Ariane wordt een beetje een feminist. Die zegt, nou, Theseus, heb je kans gehad. Hè? Ja. En Theseus, die druipt dan af? In ons verhaal laten we dat een beetje in het midden. Okay. We zeggen, kijk, die vrouw is sterk. En Theseus, overigens in de voorstelling, zien we eigenlijk die twee kanten van Theseus. En dat doen we door midden van figurentheater. Dus met maskers op. Je ziet Theseus wel. Maar is dat nou een masker wat hij voor heeft? Is dat nou de echte persoon? Bedoelt hij dat? Is dat de transparante man die zich durft te tonen? Of is er iemand die zich verstopt achter lotsbestemming, achter goden? Ja. En ik kan er niks aan doen, sorry. Die goden zitten er niet meer in. Jazeker, die zitten er ook nog in. Jazeker, die goden. Marten komt langs en dus er komen allerlei mensen komen nog even hun licht werpen op dit prachtige verhaal. Oh nee, daar ben ik dan wel blij om. Nou, ik ben heel benieuwd wat het geworden is. Ja. Dankjewel. Krijn Koetsveld, donderdag gaan jullie in première in het Muziekgebouw in Amsterdam met de Nuove Musique. Ariane, dankjewel. Dank je. De Supremes, maar nu gaan ze even ophouden. Scumsy About Me. Het oog van Heidse. Want Ingmar Heidse zit in de studio. Hartelijk welkom, Ingmar. Ja, voor de luisteraars die dat nog niet wisten, jij hebt de poëzie-rubriek van John Jansen van Galen overgenomen. En je laat je leiden door het nieuws. En welk actueel thema is het vanavond? Ja, ik heb het eigenlijk al verklapt aan het begin van het uur. Ja, het werd toch wel de formatie en hoe die is uitgepakt natuurlijk. En het dichtelijk wantrouwen jegens politiek, wat natuurlijk best universeel is. Of het vertrouwen in de politiek, of het gebrek aan vertrouwen. Wat heeft de poëzie daarover ons te bieden? Ik heb een soort tijdlijntje kunnen maken. Eigenlijk wat loopt vanaf januari van dit jaar naar 2 oktober van dit jaar. Als op een gegeven moment duidelijk is wat die verkiezing en die formatie allemaal heeft opgeleverd. Of eigenlijk niet. Nou, dus, steek maar van wal met wie. Ja, het begint met spoken word artiest Zere Krieger, die ook de Hillary Climb heeft vertaald. En mooi vertaald ook. Maar die was dus al, eind januari zat hij in Spijkers met Kop. En die kreeg de opdracht om een paar goede woorden voor ons land te schrijven. Zoals Amanda Gorman dat dus net had gedaan tijdens die inauguratie van Joe Biden. En toen schreef ze dit. Nederland, ik wil van je houden. Nederland, ik wil van je houden. Ik wil je land loven en je bressen bouwen. Na pandemie, schandalen en complottheorieën schijnt dat de touwen die onze leving samenhouden eigenlijk van zijde zijn. 10 jaar kies je hetzelfde. Oude wijn in nieuwe zakken. Oude mannen in nieuwe pakken. Als duizenden slachtoffers op straat staan, zijn we pas om. We herkennen racisme niet, al hangt het om onze nek en doet het ons de das om. We zetten de armen tegen de wand en dan de armen tegen de migrant. En om BV Nederland te laten lopen, moet al het dorre hout verbrand. Nederland. Ik wil van je houden, maar ik ken nu alle hoeken van je leed. Dus geloof me niet op mijn blauwe ogen, geloof mij op mijn box braids. Je activisme is zo leeg als je straten. We doen movements uit en aan als in pashokjes. Ik scroll Instagram en net als de gedupeerde van de toeslagenaffaire zie ik enkel zwart gelakte blokjes. Ik wil een poëtische brug zijn, maar ik ga praten als brugman. Als er in het parlement nog steeds geen gezicht is waar ik me aan spiegelen kan. Ik wil als Amanda Gorman verenigen in alliteratie, tricolon en synoniem. Maar waarom moet ik constant een oceaan verder kijken om mezelf te kunnen zien? Nederland, ik wil van je houden. Dus laat me alsjeblieft op 17 maart zien dat je dat verdient. Ja. Aldus Zaire Krieger, ja. Eind januari. Wat is zijn box braids? Weet box je dat? Ik heb het opgezocht. Het is een haardracht. Het is een ja. Haar braids is vlechten. Vlechtwerk met extensies. Ik heb er foto's van bekeken en ik dacht, dat ziet er ingewikkeld uit. Het schijnt heel veel werk te zijn. Het is ook heel mooi om te zien trouwens. Verder was er geen woord Chinees bij. Nee. En dat, ik maar, vond het een goed gedicht. Een goede spoken word tekst. Ja, er zit heel veel poëzie in natuurlijk. Ja. En het leuke is, ik heb ook een stuk gevonden waarin ze letterlijk van elke zin uitlegt wat ze ermee bedoelt en waarom ze het zo doet en niet anders. En het gaat letterlijk als dat ze in regel 2 zegt van, ik wou 2 alliteraties. Wil je land loven en je brissen bouwen? En zegt, wil ik in de derde regel, wil ik een soort ontsporing? En dan krijg je ook, na pandemie, schandalen en complottheorieën. Dus opeens zit er meer chaos in dat ritme. Al die dingen waarvan je denkt, hoe zit het, waar komt dat vandaan? Daar is dus allemaal over nagedacht. Dat is typisch, elke letter. Ja, dat is typisch spoken word. Ja, goed, te gek. Volgende. Gaan we verder. We zijn dan op 4 april 2021 een paasgedicht van Lieke Marsman. Die komt vaker langs natuurlijk. Ja. En daarom beperk ik mij tot de 6 regels aan het einde van een langer gedicht waarin Mark Rutte met de grond gelijk wordt gemaakt. Namelijk, zou hij weten dat er op de hele wereld geen bedrijf is dat vertrouwen maakt? Een eenzame leider baart een eenzaam volk. Dat is de omgekeerde wet van democraten. Waarheid staat pas weer op in iemand anders mond. O Rutte, door te blijven heeft u ons verlaten. Nou, dat haakt erin, toch? Ja, ik ben ook even stil. Ja, het is... Is er ook poëzie in muziekvorm? Ja, eigenlijk vooral. Want ik zocht eigenlijk gedichten ook over politici. Mm-hmm. En dan vind je dus vooral liedjes. En vaak liedjes van een beetje verdacht kaliber. Dus, Pierre Carter schreef... Vader Abro. Ja, die schreef, ik ben verliefd op Hanja Maiwegen. Dat is uitgevoerd door Arie Ribbens. Dat is, ja, dat moet je van houden. En Carter heeft dat vaker gedaan natuurlijk met het nog wel in de verte bekende Den Uyl is in den olie. Dat hij samen met Boer Koekoek ooit maakte. Dit is heel lang geleden nu. We gaan wat generaties terug. En voor die Maiwegen is ook nog een keer een fanclub opgericht. En die heeft een krankzinnig slecht gezongen liefdesverklaring op single uitgebracht. Wethouders Code Kloet en Gerard Torsing die hebben in 1990 een nummer gemaakt. En dat is denk ik het slechtste nummer dat ik ooit gehoord heb. Nou, daar wil ik dan wel even een stukje van horen. Anja, ik zie tranen in je ogen. Waar is die glimlach van weleer? Ja, het is gewoon, valt gewoon niet mee. Het gaat wel. Het zwiept van hoog naar laag, zal ik maar zeggen. Ja, vandaag. Het zijn wel mannen die op zich wel wat zangles zouden kunnen gebruiken van een klassiek geschoolde docent. Goed, zullen we dan maar teruggaan naar de poëzie? De politieke poëzie? Ik vond het nog wel. Het opmerken waard dat er in punk natuurlijk wel altijd veel is gefilmineerd tegen gezagsdragers. Met nog recent, het meest recente lood is Hang Youth, die een nummer hebben gemaakt met als refrein, ik geef een nier voor geen Mark Rutte 4. Dat vond ik ook wel behartenswaardig. Eens even kijken. Een Haagsonnet had je nog. Ja, een Haagsonnet van Ilja Lennart Vijver. Die op 1 september noteert, als die meerderheidscoalitie is mislukt, het volgende. Na meer dan 160 dagen hopen op visie, moed en alle hens aan dek, of ook op het begin van een gesprek, zijn onderhandelingen stuk gelopen. Hoewel de wereld woedt, het land gebukt gaat onder crisis, virussen en vloed, in opkomst zijn en alles anders moet, is de formatie jammerlijk mislukt. Beduchtheid gijzelt het formatiespel. De kiezersgunst is een moerasgebied. Nog voor het feest heerst bangheid voor de kater. Regeren is vooruitzien, zegt men wel. In Nederland regeert men liever niet, uit angst voor de verkiezingen van later. Ja, dat is echt ook mooi. Dodelijk, mooi, he? Ja, het is zeker dodelijk. Maar ik dacht, het is ook een mooi klassiek gedicht van Mark Vijver. Ja, zeker. Ook mooi in de vorm. Ja, dat kan nu wel. Ja. Precies, ja. En, want hij publiceert in NRC ook, als hij denkt van, ik heb nu wel iets te melden. Hè? Ja, zo om de twee weken is er zo'n beetje een soort. Nou, dat is toch best wel veel. Ja, ik vind het knap. Ik doe het hem niet naar. En de dichter is vaderlands, die hebben we toch ook nog? Ja, nee, die hadden natuurlijk. Dat was Lieke Marsman, is dat nu? Ja, die hebben we al gehad. Die hebben we al gehad. Goed. Pakt ook geregeld goed uit. Nee, ik kreeg toen, die is ook heel scherp, ja. Ja. Ik kreeg toen een tip toen ik op Facebook om me heen vroeg van weet nog iemand iets. Ja. En toen kreeg een van mijn Facebook vriendinnen, ook dichteres Inge Boulanois, die stuurde me dit door van Frits Kriens. En dat is te vinden op www.vrijevers.nl. En wie is Frits Kriens dan? Ja, dat is een dichter die ik. Nou, ik denk dat ik hem geen kwaad doe als ik zeg dat het een lightverse dichter is. Op dat Vrije Vers, op die website, vind je ook heel veel dichters van lightverse, die dus zeer streng aan de regels en met een behoorlijk gevoel voor humor dingen maken. En ik vond het een extreem charmant, zesregelig, rijmend, lopend gedicht. Dat gaan we dan mee eindigen. Déjà vu. We hadden Sigrid, Wopke, Mark, Gert-Jan. Ze konden er helaas geen donder van. De nieuwe ploeg wordt goed, heeft fris elan. Hoera voor Sigrid, Wopke, Mark, Gert-Jan. Een déjà vu in Politiek Den Haag. Dus welkom Rutte, Hoekstra, Segers, Kaag. Dat zou ik meer een light verse, hè? Inderdaad. Ja. Maar wel een leuke. Ja, hij heeft het goed gedaan, die Frits Kriens. Ik vond het een. Ik werd heel blij van toen ik het las. Het is niet gecompliceerd, maar het is wel waar. Ja, precies. Dat is wel heel wat met gedicht. Nou ja, ik dacht ook wel dat thema wat je vandaag hebt gekozen, dat vertrouwen in de politiek, dat is toepasselijk. Dat kon het niet, hè? Op een dag van vandaag. Ja, oké. Dankjewel, Ingmar Heidse. Ik hoop je de volgende keer weer te zien met zo'n fijne bijdrage. En ik vertel u dat zometeen nooit meer slapen is. En dat morgen op deze plek Chris Keijne zit. Oh nee, natuurlijk, Prem is er. Hey, wat stom zeg. Prem zometeen. En morgen Chris, ja. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Het is wel moeilijk, want als je bijvoorbeeld met dat zwemmen en je staat daar zo in je eentje en bij al mijn klasgenootjes zeggen ze Romy kan toch niet betalen, dus dan kan ze ook net zo goed niet meegaan. Romy leeft net als 251.000 andere kinderen in ons land in armoede. Laten we daar eens iets aan doen. Teken de petitie op sieren.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je huishouden snel bij je thuis. Zoals alle Robijn Sun en Sif schoonmaakmiddel. Nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Het kan je zomaar gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks keihard revalideren staat je leven volledig op zijn kop. En niemand die je daarmee leert om te gaan. Daarom is er Restart. Een nieuw programma van HandicapNL. Restart helpt mensen hun leven opbouwen na revalidatie. Dat kan alleen met jouw hulp. Word supporter van Restart op handicap.nl. NPO Radio 1. Middernacht, het begin.